But it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta ñabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak. Egun joez eta egun entzule maiteak. Arratsaldeon. Azaroko emankizunan zaizte, eta ongi etorri deneri. Ongi etorri, eta beti bezala. Gure menuan bitizko diskurritu ditugu, eta zenbait kantu berri. Horentxe entzun dugu emakizun horren lehen kantua Idols dena Idols Boskote ingesa Bristoletik etoriak hori da eta entzun dugu Colossus kanta Joy of as a Nectar of Resistance diskatik atelaia hori da diska hor berkitan kaleratua idailan do agorila bukaren kaleratua bai Eta dudarik gabe hartzengo disketariko entako bat. Ah, hori xer, ne, ez gira gelitza entzutetik. Hori gatik, ez dugu kantu bat, entzun, baizik eta bi. Bai, nire krisitik egin dut, patxi, egia barkatu. Bai, me krisitik. Boa, doxin denekin egin. Beraz, bai, diska horrek bi kantu merezitu zituen do gehiago ere bai. Beraz, bitara mugatu gira, eta bigarren kantua, beraz, Idols taldearen Dani Nedelko. Han talde hori barba bitzetan, talde ingles bat, aski, be, itzetan aski militantea. Bai, bai. Mait, berra da, ea po boskarioa do posa den erresistentzi akta berria. Eta hor, haien kantu hortan, da nindeleko da haien ukrainiar lagun bat. Eta da Inglaterrako etorkinen aldeko kantu bat. Haintzinekoa zen ere bai patriarkaren kontrako kantu bat. Oui, da. Beraz. Gai usiak, haipatzen dira, disko hortan. Egiazko punktale, be, garantitxu bat gaur egun. Idolsen Dani Nedelko. Estelen ordinak. Hora, izerdiak bota ditugu. Hori da. Bikantu ekin, eta horrein piskat, lasaitzera goaz. Bai, giro apsiat, lasaituko dugu, ondoko artista handiarekin. Hori da, betiko bat. Da, beraz, Chan Marshall. Cat Power. Ez izenarekin ezagutua den artista erraldoia, rango nuke. Eta azkenean berriz deskubitzen dugu, maite dugun bezala. Hori da, adesimpena. Hori da. Afe, simple baita inpoita. Hori da. Ahotsa, gitarra eta pianoa, ez du bestelik behar emazte horrek gure emozionatzeko eta diska, bere azken diska, Wanderer kantu diska hortan kantu bat kolaborazioan egin du Lana Del Rey pop starrarekin kantu izugarri edera eta beraz hori hautatu dugu azaroko emankizunerako beraz Women, Cat Power eta Lana Del Rey. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, thoughts running in circles. I walk around all day long following me. The doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me. The doctor said I was not my past. He said I was finally free. Taking the job, taking the job, I took the lead. Cat Power berriz disko gomendagarri bat. Hori da, disko zinez gomendagarria. Eta berriz etorko gira Euskal Herriruntz, aspalitik ez hor giten duzu baita emankizuna hasi gara berriz Euskal taldeak programatzen, eta hor Montauk gara Gasteiztar taldearen azken, fin, bigarren dana, Geruzak. Geruzak diska. Diska gomendagarria, aski berezia. Aski berezia, aski noeren. Me giro bat badu. Hasieratik bukara arte giro batean txartzen zira. Disko konzeptu bat. Bai, eta hitzek garrantzia badute. Ez dugu zuzuk kantuetan zapatzen edo zuzuk diskori kontsumitzen. Entzun behar da hasieratik bukara arte. Eta diska hortako kantu erresena edo... Erresena, kontseta. Berzik kolaborazia bat, ere? Bai, zure maite minduarekin. Maite mindua ez me egiten aipatu genuen Gasteizen bat zera... Esena bat... Esena interesgarri bat, Gasteizen? Esena interesgarri bat, eta... Kasurtan, Libe taldea. Apartu bat zuzumena ere, Jota Peloian taldea. Hori da, Libe Garzia, beraz, kantari... Ona, zinez ona, eta hor... Beraz, Beñat kantariarekin partekatzen du kantuaren parte bat. Itzali da Berlin, kantu zola garrigan erentzako. Udazken ortenako diska. Eta ondotik bat guaz gure... Diskuak, diskuizet. Loak hartu nausukara metxetan Oetik heiki gabe Berlineko kaletan Iluna gaua azal zurietan Hodei lainotan Lida Berlin Dantza zazun nirekin Murru bat ginen Lotxaren aurrean Orain murrurik ez da Lastanen erreinuan Dardarka sentituko nauzu zure Hotzik aretan Astelen Urdinak. Astelen Urdinak saioan zarete, azaroko 2018 urteko azaroko saioan. Eta segitzen dugu beraz gure musika berrien ezagutzarekin. Eta hor, Patxi, gure bi hilabeteko bi diskak. Bai. Oitu launak bertzartzen ditugu. Eta beraz, mogia erran bakotsak autatu dugu diska bat, baina biak bat bai, egiten biak. Dugu autak eta horrekin. Biak garrantzia ukan dutelako. Eta bi estilo dizberdina. Bai. Bata folka, beste ahoka. Eta bi amakada berri, dizberdinak ere. Hori da. Mika Pintzon, 2004an, aterazun diska Mika Pintzon and the Gospel of Progress. Izenekoa. Berlen diska. Hori da, berlen diska. Eta ondantik berze, talogeta margarren amakadako talte importante bat. Bai. Placebo. Ospatzen dituen bere ogoi urteak. Ah, ez taldeak, baina diska horrek bere ogoi urteak ospatzen ditu eta horrek ez gaitu gaztetzen. Hori da. Beraz, hasiko gira zure autuarekin, diska nentzat erraldoi bat folk zaleentzako. Beraz, Mika Pintzonen lehen diska. Oia. Mika Pintzon da Texasen. Sortu zen... Egeren zekiz. Ebe nik ere ez, merango duke gure adina dula gutxi gura bera. Oita, ba, bost bat urte. Importanta da? Ez dakit importanta da, bere musika da importantea. Hori da. Eta... Hori da, sortu zen Texasen famili giztea batean. Aski fundamentata giztea. Bai. Eta... Osoki fundamentalita. Osoki. Eta... Gertazan alden betzala efutu batetan. Tipo horrek hartu zuen kontrako bidea. Hori da. Eta sortu zen... hainbat adikzioetan, alkohola, drogak, eta hori. Eta talde batek, deskubritu zuen kantari hori, piskat zauritzu bat, bere pena kontatzen, bere bizi gogorra kontatzen, eta prozesu zioten disko bat grabatzea, entzuguen guena. Eta, bez, hasten gira lehen, kanta batekin, The Possibilities. Hor, lehen erraten zinean, eman kizuna prestatzerakoan, da nola kantu zoragarri batekin, ahots bat eta gitar batekin. Besterik ez, eta entzun bere ahots aski sakona. The possibilities are endless now. The forecast not so when you turned away, we tore apart, finding no better way nor time thus far for us now. Complete with all your misunderstandings can bear rise to stand to see me now. The consequences are endless now. Stream of thoughts that don't make barely rise to stand. Beraz, The Possibilities, Mika Pinson and Gospel of Progress. Ba, duzu errateko, diska bakotxak badu, horako izan bat. Bai, beti da, Mika Pinson eta... Eta talde bat. Da taldea beti adatzen du. Horri da. Diska guziz taldea berriz osatzen du, eta kolaborazioak iten ditu. Zer handezakegu, bere, egiaran diska horrek zutu lehten nola zezuen hori hartzun gehiago ukan. Naiz eta. Baizan eta, kantaria Amerikara da. Hai. Me Ingaterreko disko batxe batek. Morida. Ate asun bere, lehen diska. Zenta, ne horretuen, ez zuen ikusi, tipo hori. Aski zaila da, estatu batuetan duriz, musikaz bizitzea ere bai. Morida. Artista handi batzuk bat diren, bebeste naz, hainbeste bat diren, ez da errez. Eta hor, Europa tik eto gira azkenan bere zagupena. Eta gero frantxez, talitr. Morida, talitr, bordareko diskutxe bat, arzu zen bere... Bele bexapean, edo. Bele bexapean, edo. Ta lagundu zuten, ta Nikola zautun duen azkenan, eh? Horri da. Aie esker, talitrein esker. Eta, beraz, gitar bat, bateri bat ere artetan, eta hor pianoarekin ere kantu zola garria, unki garria. Horri da. Pazientz, do, zuk, ahoskatu patxi. Ingesez? Pazientzia? Pazientz, Mika Pinson. Erraten gurun joan ez, ebankizuna prestatzerakoan, piskat paralismoa bera eta Seiman Bagoan bezalako gantari batekin. Nola, balute doai hori kontatzeko gauzak oso bortitzak. Haien bizipenak. Me poetak dira da poesia. Gauza da haien bizia, haien osasuna landiran zartzen dutela. Hor, Mika Pinson geroztik lasaitu da enitz, baina bizkarreko min handiak ditu, eta beraz kasetak hartu behar ditu. Horrek pixkat berezia egiten du pertsonai bezala, baina artista horiek dira oso urriak, guti dira munduan, Eta edo zerrek, bera, edo zen kantuk unkitzen gaitu, barnera ino. Ba, ematen du bere bitziz, jokatzen duela, edo kantuk usietan. Hori da. Da azken kanta, eta... Hori da, taberna bat antzila, Moskora zila, eta taberna otako azken kantua da. Lortzen dute engrazia puntu behar. Hori da. Eta bukatuko dugu, etzuna hori bere kandisko horren kantu famatuarekin. Bai. Bai. Beneath the Walls, eta gero... Gero piskat berze estilola garen gira. Eta ez antz gero eman kizun hori berretzen zutenko dela podcast munduan. Eta informazio gehiago izango direla. Eskola gratiken webgunean. Hori da. Artista horien gehiago, artista horiek buruz gehiago ezagutzeko. Gero bat izango dira loturak. Beraz, Beneath the Walls, Mika Paynton. It is sad. That you cannot be found under rocks of broken skull. I will lay down, I will lay down. I can be found beneath the road, beneath the road, alone. Safe to say that I'll never be found. Broken bones holding loose, you will be crowned. You will be crowned queen of all you have found. You have found. Astelen Ordinak. Astelen Ordinak azalutu emankizuna. Usten dugu alde batean Mika Paynton. Eta, joango gira, ingles talde batean ezagutzera. Ezagutzera, do berriz ezagutzera. Placebo taldea. Placebo, bai. Beraz, Placebo. Egan behar da, Placebo da talde bat orain jendeak ez du asumitzen. Ober bat. Eta hartu zuen, ibilbide bat... Demorarekin pixkat interesak utzitu da, nik ere gehiago entzuten. Baina astapeneko lehen hiru diskak, nirentzat dira nire gaztaroko diska garrantzitsu batzuk. Eta hori, kalkulatu dut, beraz atela da dola, ogoi urte, erran edu amasei urte nitula, eta bezarra nahizela patxi. Baina horreindik entzuterakoan lehen notatikan, bam! Horra, beraz, ogoi urte ospatzen ditu disko horrek, beraz, atela zen, larugu eta emezortzen, egia. Frantzia munduko txapeluna zen, beraz, ni deprimituan nintzen, eta disko horri esker berriz, patiara egan nuen. Hainbeste eragin edu, frantzat aldeak, zuregan, bai. Bufutitzen nintzen. Beraz, hori atela dute, urriaren amabian, bai. Larugu eta emezortzen, dola, ogoi urte, tianko. Tianko. Egizena... Ibizizun, nola? Garri ukoro bat? Grand Raya, bai. Aizen bukatzen, eta eduzen belanori berri bat, beraz, radioen, hasi zen piskat, atea zuten bidizko rock, mea hola piskat aneotikoak, hola? Beraz, placebo hasi zen, neometal esena ere hasi zen berpizten. Bazen lako berpizte bat, voilà. Bi urte belantago izango zen Strox, fen bazen lako... Tripop esena ere ingateran, masi batak ekin, talako. Eta horre erdian, placebo. Entzungo dugu haien diska hortako Without You I'm Nothing, diskatik Pure Morning, lehen kantua, eta ze kantua. Which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. My Japanese is better, and when she's pressed she will undress, and then she's boxing clever. A friend in need, a friend indeed, a friend who bleeds is better. My friend confess she passed the test, and we will never sever. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Days dawning. A friend in need, a friend indeed. A friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confess she passed the test, and we will never sever. Bateri horrek sortzen duen horitzapen bikaina. Zinez, Pure Morning kantua, eta diska hori, jambarda Brian Molko kantaria aski berezia dela. Oida, eta zine horretan, hor, horrek esenan, ziren nahiko, ba, lider gari mazikoak, eta desaketu zen, biskatuako, queer Kue kantariak edo... Bai, be, biziki urbiltzen David Bowie-taz. David Bowie-ak hainiz maite zituen placebo talekoak. Zer gaitik, ba, zutetako la kantariak biziki kusi bada androginoa da. Do zen. Me hortari jokatzen zuen. Eta erraten zuen biseksuala zela, eta bazen lako tentsio seksual bat kantuetan, kontzertuetan, kontzertuak ikaragarriak ziren, eta muskatzen zituen gizonak, neskak, eta piskat, horra, bazen provokazio kutsu bat ere bai, eta horrek gazte gilelarik, erakartzen gaitu nire usteaz, eta jokari maiten zuen, ausarta zen. Eta gero, kantari bikaina, erran barda, ere soinua azkar hautela, me iru zirela, iru kote bat zela bakarrik, beraz, bera, Luxemburgokoa, sortzez, Suediar bat, right, basu jolea, eta bateri jole ingesa. Ingesa. Eta gaur egun segitzen dute beti ilunaka, eta bateri jole berri batekin. Orduan entzongo dugu, diskortako Without You, I'm Nothing, diskatik, Without You, I'm Nothing kantua. Eponimoa. Eponimoa. Eta, orra hor bizi kantu erromantikoa gano nuke. Zugabe, ez nahiz deus. Bai, minikel markezek, kantzen... Kantzen nuke lakot? Bai, zugabe. Ez nahiz deus. Edo, urdangarin. Urdangarin. Hor placebo kanta talea. Take it by your side. Astelen Ordinak. Azaroko emankizuneko azken kantua, Patxi? Hoi da, eta disko horren kantu famatzuena agertu zena Hola. Filma batean erreten egun. Filma txar batean agertu zen. Eta, bai. Eta hori esker famau kantzuen esketu batu zen. Eta epatzen zen egun berrain munkuren tentxio seksuala. Bai. Eta filma horren... Bai, zakit, eskola zaten. Lizon dangeroz? Lizon dangeroz, filma pizkit txar bat. Eza bizik gomendagarria filma? Bai, bai, bai. Bai, kantu hori, kantu horrek ospea lortu zuen filma hori esker ere bai. Every You, Every Me, Placebo. Placebo zen, Every You and Every Me. Kantuarekin. Kantuarekin. Gure azaroko emankezuna bukatzera doa, eta beraz, agurtzaituztegu. Bai. Eta hilabetaren kusiko garelakoan, duentzungo garelakoan. Ongi segi, eta musika entzun. Aio. But it's for me personally, what makes pop music is... Gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. Astelen Ordinak.